Wyspa.pl. By radość wam dać. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, 11 na zegarze. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. 6,5% wyniosła w listopadzie inflacja, wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Palestyński atak na przystanku autobusowym w Jerozolimie, 3 osoby zginęły. Drogowcy ostrzegają, na Warmii i Mazurach zimowe warunki jazdy. 6,5%. Tyle wyniosła inflacja w listopadzie, licząc rok do roku. Tak wynika z szybkiego szacunku, który przedstawił Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z październikiem tego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosło o 0,7%. Pełne dane o listopadowej inflacji GUS poda 15 grudnia. Polska bojkotuje szczyt OBWE, powtórzył w Wilnie minister spraw zagranicznych. Szymon Szynkowski-Welsenk jest w stolicy Litwy w ramach podróży konsultacyjnych dotyczących zmian traktatów Unii Europejskiej. Szef resortu dyplomacji podkreślił, że Polska nie będzie brała udziału w szczycie, gdzie pojawi się delegacja Rosji. Podobne stanowisko wyraża kilku naszych partnerów, którzy uważają, że nie można pogodzić się z sytuacją, w której siedzi się przy stole wspólnie z szefem spraw zagranicznych państwa, które jest państwem agresorem, odpowiedzialnym za zbrodnie wojenne. Szczyt rozpoczyna się dziś w stolicy Macedonii Północnej, Skopie. Jego bojkot zapowiedziały wcześniej Ukraina oraz kraje bałtyckie. 10 osób rannych, w tym 4 dzieci, w rosyjskim ataku rakietowym w obwodzie donieckim. Co najmniej 5 osób uznano za zaginione. Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy zawalonych domów. Paweł Buszko. 6 rakiet S-300 spadło na miasta Myrnohrad, Nowohorodiwka i Pokrowsk w Donbasie. To miejscowości oddalone o około 30 km od linii frontu. Rakiety uderzyły w budynki mieszkalne. Co najmniej jeden cywil zginął. Wśród 10 osób rannych 4 to dzieci, w tym 6-miesięczne niemowlę. Rosjanie niemal codziennie dokonują ostrzałów artyleryjskich i rakietowych przyfrontowych miejscowości. Nie tylko w Donbasie, ale prawie na całej linii frontu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dwóch Palestyńczyków ostrzelało przystanek autobusowy w Jerozolimie. Zginęło 3 osoby, a 8 zostało rannych. Według izraelskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego napastnicy byli członkami Hamasu i mieszkali we wschodniej Jerozolimie. Ofiary śmiertelne to 24-letnia kobieta i dwoje starszych ludzi. Jak podała policja, w godzinach porannego szczytu sprawcy podjechali samochodem pod zatłoczony przystanek autobusowy i otworzyli ogień do cywilów. Mieli przy sobie karabin i pistolet, zostali zastrzeleni przez policjantów. Szef izraelskiego Ministerstwa do Spraw Bezpieczeństwa Itmar Ben-Gwir powiedział, że tragedia w Jerozolimie potwierdza konieczność zaopatrzenia mieszkańców w broń. Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Lubelskiem i na Podkarpaciu 25 dzień protestują przewoźnicy. W Dorochusku kolejka sięga miejscowości Brzeźno. Sznur pojazdów ciągnie się przez ponad 10 kilometrów. Protest zabezpieczają policjanci. Jak mówi Ewa Czysz z chełmskiej policji, z uwagi na mróz mundurowi zwracają również uwagę na stan zdrowia kierowców. Sprawdzają pustostany, budynki, tak samo w kolejce zwracamy uwagę też na osoby, które ewentualnie są zagrożone wychłodzeniem z uwagi na sytuację, jaką się znalazły, ale takie interwencje też nie były w ostatniej doby podejmowane. W Hrabennem na wyjazd z kraju trzeba poczekać około tygodnia. Kolejka sięga 50 km i kończy się w miejscowości Łabuńki. Na odprawę czeka 740 ciężarówek. Część kierowców sprzeciwiających się organizowanym protestom wychodzi na przejścia dla pieszych, mówi Małgorzata Pawłowska z policji w Tomaszowie Lubelskim. W miejscowości Lubycza Królewska grupa około 50 kierujących ciężarówkami oczekującymi w kolejce przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Jednak nie odnotowaliśmy poważnych incydentów związanych z tym procederem. Protest odbywa się również na granicy w Korczowej oraz w Medyce na Podkarpaciu. A przewoźnicy domagają się powrotu licencji dla ukraińskich firm oraz udrożnienia kolejek po ukraińskiej stronie dla pustych aut na unijnych tablicach rejestracyjnych. Zimowe warunki jazdy w Warmińsko-Mazurskiem ostrzegają drogowcy. W wielu miejscach regionu pruszy śnieg. Tylko na trasach krajowych pracuje około 50 pługopiaskarek i solarek, mówi Joanna Miłek, dyżurna akcji Zima w olsztyńskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na panujące warunki pogodowe, lokalnie błoto pośniegowe może występować na drodze krajowej nr 58 między Babiętami a Rucianą Nidą oraz drogą krajową 59 Mrągowo-Rozogi. Na obecną chwilę na drogach krajowych pracuje 49 jednostek sprzętu podśnieżnego oraz przeciwgołoledziowego. Gorzej jest na trasach wojewódzkich, gdzie częściej można natrafić na błoto pośniegowe, a także zajeżdżony śnieg. Na drogach powiatowych i gminnych zalega miejscami ubity, zamarznięty śnieg, a lokalnie nawierzchnie są oblodzone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. A jeśli chodzi o zabawy językowe wokół cheeseburgera, czyli serobuły, bo taki wyraz się pojawił, próbowaliśmy także podkreślić fakt istnienia mięsnego wypełnienia. Chociaż dzisiaj i wersja wegańska jest, to a propos naszego cyklu, dzisiejszy odcinek Trójki z Polskiego był poświęcony zapożyczeniom. Ja mam propozycję spolszczenia wszelkich burgerów. Mogłaby być a propos wołowego mu serbuła, a propos dodatku z kurczakiem koko serbuła i świnka, no to kwi serbuła. To może, żeby uwzględnić na przykład wołowinę i ser, to niech będzie serwobuł. Ja w sprawie nazwy cheeseburgera. Może serwułka. Ser mamy, woł mamy i końcówka bułki, łuka. Serwułka. Jak to było? Kwi serbuła? Piękne, piękny wyraz. Proszę Państwa, to może za moment przejdziemy także do spraw matrymonialnych, a w zasadzie do ich braku i posłuchamy, jakie mają Państwo propozycje zastąpienia słowa singiel. Trzeci Polskiego Radia. Straciłam mój własny głos, bo

Chciałbym w nawiązaniu do polskiego określenia słowa singiel zaproponować swobodny i swobodna, bo to określenie chyba już nie determinuje danej osoby. I tutaj może znowu powalczymy o precyzję, bo jeśli chodzi o swobodnika, to warto też być swobodnym, będąc w związku, proszę państwa. I warto też o tym pamiętać. Trójka przed południem, nasz numer do państwa dyspozycji.

Powstanie Jemenu Południowego obok Północnego, o czym profesor mówił, rozpoczęło taki właściwie trudny proces prób zjednoczenia obu państw. A kiedy to się udało i w jakich okolicznościach? No właśnie w 1967 powstaje najpierw protektorat Arabii Południowej, potem jest na tym obszarze taka Federacja Arabii Południowej. Pojawia się w listopadzie 1967, czyli mówiąc o tym konkretnie dzisiejszym wydarzeniu, ogłoszenie Republiki Jemenu Południowego, Republiki Ludowej. Jest to państwo, które ma oczywiście charakter przede wszystkim komunistyczny, bo jest wspierane przez Związek Sowiecki. I przez kolejne dekady następuje, bym powiedział, taki okres rywalizacji z Jemenem Północnym. Jemen Północny, mówiąc najprościej, jest wspierany przez państwa zachodnie. Jemen Południowy to jest ta enklawa ruchu marksistowskiego. I w zasadzie ten proces takiej rywalizacji między oboma państwami, w zasadzie regionami, obowiązuje do początku lat 90. ubiegłego stulecia. Do zjednoczenia Jemenu doszło w roku 1990, ale nie był to proces przemyślany, dobrze skonstruowany, ponieważ pierwsze wybory w tym kraju mają miejsce 3 lata później. To pokazuje też jakby skalę trudności w przezwyciężaniu pewnych barier, które nawarstwiały się, gdy funkcjonowały 2 niezależne państwa. To taki proces, który musiał trwać. Tak, zdecydowanie. Okoliczności determinowały. Tak, i w zasadzie wydawać by się mogło, że ten Jemen już ze schyłku ubiegłego stulecia jest państwem ukształtowanym politycznie, co okazało się nieprawdą, bo na fali wiosny, arabskiej wiosny ludów w 2011 roku również doszło do pewnego wybuchu niezadowolenia społecznego w Jemenie. Doszło oczywiście na tym tle do zmian politycznych, zmian władzy i w zasadzie do dnia dzisiejszego Jemen jest takim krajem zaliczanym do państw podatnych na bardzo gwałtowne zmiany sytuacji wewnętrznej wynikającej właśnie z rywalizacji politycznej, ale też wykorzystującej konflikty plemienne wśród mieszkańców, rdzennych mieszkańców Jemenu, i to stanowi podłoże takiego, bym powiedział, procesu dekompozycji państwa w tym wymiarze politycznym, gospodarczym, państwowotwórczym, i to też ma oczywiście wpływ na stosunek opinii międzynarodowej do samego problemu jemeńskiego. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia.

time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I'm gonna make a supersonic woman of you. Proszę nucić kancone, proszę Państwa, razem z nami. 14 minut pozostało do 12 i teraz coś dla zorientowanych. Biegam, bo lubię. I Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, Trójkowi Biegacze. Dziś cały odcinek poświęcamy bieganiu na orientację i opowie o nim nie byle kto, bo sam szef Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, komandor Janusz Pożycz, niemal półprofesjonalnie rywalizujący z innymi biegaczami z mapą w ręku i kompasem na kciuku. Zapytaliśmy pana komandora, za co on lubi tę aktywność. Za niepowtarzalność przede wszystkim. Pamiętam kiedyś, jak miałem 8 lat, to moja mama wysłała mnie na pierwszy trening pływania. Doceniam oczywiście tutaj pływanie, bo to jest samo zaparcie kolosalne, trzeba wstawać o 5 w nocy, żeby swoje wypływać, aczkolwiek to pływanie od ściany basenu do ściany basenu, podejrzewam, że znając mój charakter, no to by było to bardzo monotonne, a tutaj właśnie niepowtarzalność, nawet ten sam teren powoduje inne punkty kontrolne, że to jest inna trasa i to właśnie powoduje, że cały czas tym się zajmuję, no, tym się nie da znudzić. Po prostu człowiek, jak już złapie tego bakcyla, to po prostu aż do 90, chyba że akurat jakaś kontuzja, coś takiego, tak jak ja mam w tej chwili problem z kolanem i troszeczkę tutaj trzeba wyhamować, ale to nie znaczy, wyleczyć że... i wrócić. Dokładnie, dokładnie. Panie komandorze, uśmiechnęły się panu oczy, jak pan mówi o bieganiu na orientację. Nasz wspólny znajomy Igor Błachot mówi, że cudowne jest w tej aktywności to, że nie wystarczy przebierać nogami, ale jeszcze musi mózgownica pracować. Dokładnie, to też jest drugi element, który za to kocham tą dyscyplinę, to właśnie, że nie można zamknąć oczu i po prostu tylko szybciej do odcięcia, bo akurat były Mistrzostwa Polski w długodystansowym biegu na orientację, gdzie to odcięcie następuje przeważnie częściej niż w normalnych zawodach, no i były przypadki, żeby pod koniec trasy ludzie robili takie błędy, które normalnie nie powinny się zdarzyć, ale właśnie przekroczyli ten magiczny próg, gdzie nastąpiło to cięcie już i to myślenie pod koniec trasy trochę było zakłócone. To jest dobra aktywność dla młodych ludzi. Fajnie, gdyby bieganie ma orientację zarażać dzieci w szkole podstawowej. Oczywiście, właśnie tego brakuje programu. No niestety ze swojego doświadczenia wiem, że no, ludzie... Rodzice przeważnie, bo to nie chodzi o te dzieci, bo dzieci się tego nie boją, tylko... I wkręcają się szybko, prawda, jak przyjdą? Tak, wkręcają się szybko, tylko rodzice boją się lasu i to jest właśnie problem. Przez to, że rodzice mają tutaj taką awersję trochę do tego lasu, a ja wiem po mojej córce, że po prostu biorąc pod uwagę jej rówieśników, ja nie mam, ona w tej chwili ma już 15 lat, ale jak miała 8 czy 9, też my się bardziej baliśmy iść do lasu niż ona i to uczy naprawdę szybkości podejmowania decyzji

wonder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Proszę pamiętać o serobule albo kwi serobule czy koko serobule zamiast cheeseburgera, a jeszcze była mu serobuła. Kwestia stanu skupienia człowieka, czy w parze, czy nie, także się pojawiła. Co zamiast zapożyczonego singla? Proszę Państwa, nie używajmy pojęcia swobodny i swobodnik, bo to będzie zapożyczenie z języka czeskiego. W języku czeskim swobodny to jest kawaler. Natomiast jeżeli chodzi o te osoby, które nie są zamężne czy nie są żonate, to trzeba je nazywać przed 40 jako tchórze, a po 40 jako wygodnicy. Albo zbierający się na odwagę, a po 40 doświadczeni życiowo. Fajną zabawę prowadzicie, wciągająca taka. Codzień inne pytanie, codzień inna odpowiedź. Miło was się słucha. Bardzo nam miło również. Proszę zostać z Trójką. Nasz program już dobiega końca. Po 12:00 Trójka do 3:00. A my dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Cytrycka, Daniel Leśniewski, Piotr Firan. Do usłyszenia. 4 minuty, 3 w zasadzie do 12:00.